wokół narkotyków, bo właściwie środowisko, w którym przebywa, jest mocno narkotykowe. Czy rodzice szukają tej pomocy, czy na przykład chcą najpierw sami sobie poradzić z tym problemem, jak to wynika z pani obserwacji? Bardzo często sami, niestety. I to tak troszeczkę wydłuża problem. Niekiedy wydłuża go do momentu, kiedy właściwie z tym problemem nie można sobie w ogóle poradzić. Bo my musimy pamiętać, że choroba narkotykowa, choroba uzależnieniowa jest chorobą, która postępuje. I teraz tak, jeżeli dziecko ma lat 13-14, jest po eksperymentach czy używa, takiemu dziecku jest znacznie łatwiej pomóc niż osobie, która eksperymentuje czy używa szkodliwie narkotyki przez 3, 4 czy 5 lat. I widzę różnicę. I bardzo często ci rodzice, widząc zaburzenia, że coś z tym dzieckiem się dzieje, uznają niestety. I to muszę się z Państwem tym podzielić, bo tutaj rodzice, którzy przychodzą do poradni, bardzo często o tym mówią, że przez 2-3 lata błądzili, ponieważ tak naprawdę to, co się działo z dzieckiem, oni to jakby upatrywali w okresie dojrzewania. Że to dziecko dojrzewa i to dziecko ma prawo się buntować, to dziecko ma prawo pyskować, to dziecko ma prawo kłamać, to dziecko ma prawo wychodzić z domu i do niego nie wracać, bo przecież dojrzewa. I teraz, co jest ważne w tej pierwszej diagnozie? Jak tylko zaobserwujemy, że są zmiany w zachowaniu, to dziecko znika w jakimś środowisku i my nie wiemy za bardzo gdzie. To jest ten moment, gdzie tak naprawdę powinniśmy skonsultować to ze specjalistą. I bardzo też Państwa proszę, oczywiście jak najbardziej konsultować też z psychologami, ale gro rodziców, którzy do nas trafiają do poradni, trafiają o 2-3 lata za późno, ponieważ najpierw zajmowali się zaburzeniami zachowania u dziecka, czyli takimi psychologicznymi mechanizmami, utknęli gdzieś u psychologów, u psychiatrów, a problemem tak naprawdę narkotykowym się przez te 2-3 lata nie zajmowali. To znaczy przekierowali uwagę na inny rodzaj problemu, a dziecko w tym czasie dalej używało i choroba postępowała. Często wtedy rodzice przychodzą już w ostateczności, jak już faktycznie to dziecko właściwie bardzo źle funkcjonuje. Te dzieci wtedy mają po 16-17 lat. I też chciałabym to zaznaczyć, że czym później przychodzą rodzice, tym mają mniejsze możliwości takiego czysto prawnego, prawno-organizacyjnej pomocy. Inaczej jest, jak kierujemy dziecko na obserwację psychiatryczną wtedy, kiedy ma 15 lat, a zupełnie inaczej to się dzieje, jak dziecko ma 17 lat. Czym dziecko jest starsze, tym jest to po prostu trudniejsze. I dlatego zachęcam, jeżeli Państwo wiecie, że w grę wchodzą narkotyki, to jak najszybciej skonsultować to w poradni uzależnień. To są miejsca i to są instytucje, które się w tej kwestii specjalizują. Pani Dorota, a jak to wynika z Pani obserwacji? Czy rzeczywiście jest tak, że rodzice najpierw sami chcą sprawę załatwić we własnym zakresie? Nie wiem, być może wstydzą się prosić o pomoc, szukać tej pomocy, czy jednak sprawdzają, gdzie tu można uzyskać jakieś podpowiedzi, szukają grup wsparcia? No, oczywiście w pełni zgadzam się z tym, co mówiła Agnieszka na temat zgłaszania się do poradni, na temat korzystania z pomocy specjalistów terapii uzależnień. Oczywiście po konsultacji też, korzystając z konsultacji psychologicznej, ale w tym momencie już jest tak, że właściwie bardzo dużo psychologów też jednocześnie posiada certyfikat terapeuty uzależnień, więc potrafi też z tej drugiej strony spojrzeć. Moim marzeniem jest, żeby większość osób, realnie rzecz ujmując, wszyscy nie dadzą rady. Natomiast moim marzeniem jest, żeby na tym poziomie ambulatoryjnym zatrzymały się wszystkie dzieci. Wiem, że to jest nierealne, wiem, że będą osoby, które będą musiały korzystać z naszej pomocy z kolei w tym trybie stacjonarnym, mieszkając tutaj, będąc tutaj. Natomiast to, że powinny przejść przez proces ambulatoryjny, to jest oczywiście nieodzowne. Jeśli chodzi o rodziców, do nas trafiają rodzice, którzy właśnie mówią to, o czym w tym momencie, na co zwracamy uwagę, że o wiele za późno zgłaszały się do ludzi, którzy naprawdę mogli pomóc. Być może nie mogąc uwierzyć, że to akurat właśnie chodzi o narkotyki, że to padło na ich rodzinę. Być może dlatego, ale gdzieś tam obracają ten moment, kiedy trafiają do specjalisty terapii uzależnień. Tacy rodzice, ci, którzy trafiają do nas, w większości ugłaśniają, że stało się to za późno, że można było wcześniej, że można było właśnie obserwować, że wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazywały, że to jest temat pod tytułem narkotyki. Natomiast rodzice bardzo często to wypierają. Chciałam się też z Państwem podzielić taką obserwacją, jeśli chodzi o nasze miejsce, gdzie to jest taki paradoks trochę, ale rodzice, którzy szukają pomocy, trafiają do nas, w pewnym momencie też dzielą się na takich rodziców, którzy podążają za terapeutą, tak, i jakby spełniają oczekiwania swoje, terapeuty i dziecka. Natomiast część rodziców w dalszym ciągu twierdzi, że może dalej stosować swoje metody. I to jest ogromny ból, tak, bo jeśli chodzi o dziecko, wiadomo, że terapeuta podąża za tym dzieckiem, za jego potrzebami, jest jakby za tym pacjentem, tak? Natomiast jak postępować z rodzicami? Z rodzicami, których nie ma tu na miejscu, którzy są raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu odwiedzają dzieci, kiedy... To jest taki paradoks, jeszcze raz powtórzę. Zgłasza się rodzic, który chce, żeby mu pomóc, a dalej chce stosować własne metody, więc... Być może nie chcą ci rodzice dopuścić do tak. siebie takiej informacji, że akurat tutaj ktoś może wiedzieć lepiej, co tak. zrobić w takiej sytuacji, jeżeli doszło już do tego uzależnienia. Dlatego też, w pewnym momencie też nie chcę usłyszeć o swoich błędach, dlatego my pracując z rodzicami, oczywiście błędem byłoby szukać jakiejś winy tutaj, tak? Można wskazywać na sytuacje, które pomogły rozwinąć się tej chorobie, natomiast nigdy nikt rodziców nie obarcza winą za chorobę dziecka. Dlatego Państwo, którzy nas słuchają w tym momencie, proszę wierzyć, że jeśli traficie do jakiegokolwiek miejsca, gdzie pracują terapeuci, specjaliści terapii uzależnień, certyfikowani przez Ministerstwo Zdrowia, nikt nigdy Państwa nie obarczy winą za to, co się dzieje z dzieckiem. A warto posłuchać, warto zobaczyć, co się dzieje u mnie w rodzinie, nie tak? Przyjąć to za formę pomocy, a nie jakiś taki akt oskarżenia, tak? W jaki sposób Państwo prowadzą terapię w ośrodku i na ile ona jest skuteczna? Czy młodych ludzi nawet po tych 2, 3, 4 latach można wyprowadzić z uzależnienia? Ja powiem tak, nasza praca terapeutyczna to jest taki środek. Początek to jest poradnia, tak jak tutaj Agnieszka mówiła, praca ambulatoryjna, praca z rodzicem, to jest początek. Później my stanowimy ten środek, a nigdy nie powiedziałabym, że to jest zakończenie, tak, procesu terapii. Każde dziecko, które wychodzi od nas z terapii, znowu trafia gdzieś pod opiekę jakiegoś specjalisty, po to, żeby gdzieś tam zderzyć się z tą rzeczywistością, gdzieś tam urealnić to swoje życie. Także nasza praca polega na tym, żeby wypracować takie formy postępowania dziecka, umiejętności życiowe, takie bardzo konkretne rzeczy, tak, czyli komunikacja, nauka porozumiewania się, nauka wszystkich umiejętności społecznych, które do tej pory gdzieś tam nie były wytworzone i dzieci nie radząc sobie z życiem po prostu w społeczeństwie, gdzieś tam w swojej grupie wiekowej, rówieśniczej, gdzieś tam w rodzinie, czując się niezrozumiałym, tłumiły to narkotykami. Czyli nie radzę sobie, więc znalazłem sobie sposób na to, żeby sobie poradzić, czyli narkotyki. To takie podstawowe umiejętności. Czy to tak. oznacza, że młodzi ludzie takich umiejętności nie są w stanie doskonalić w swojej rodzinie, w swoim takim najbliższym otoczeniu? Te dzieci, które trafiają do nas, no niestety nie są wyposażone w te umiejętności. Dlatego proces terapii u nas to jest taka etapowość, tak? Nawet mamy podzielone ten cały proces, można u nas być do 2 lat. To oczywiście jest decyzja i nasza, i rodziców, i samego dziecka. Na pewno trzeba to głośno powiedzieć, kochani rodzice, większość dzieci przychodzi w oporze, tak? Czyli to jest to podążanie za nim, to jest to, że no, na początku nie można go zmuszać do niczego, a jednak podążać za jego rozwojem i uczyć go rzeczy podstawowych, tych, które na przykład nie nauczyli się w domu. Z różnych względów. Ze względu takiego, że rodzice nie mieli czasu, bo pracowali, że nie mieli czasu, bo pili, że nie mieli czasu, bo coś tam ważniejszego było, ale też no, dziecko jest z dzieckiem gdzieś tam się kształtuje, gdzieś zabrakło takich możliwości tworzenia takich umiejętności. Dlatego biorąc pod uwagę właśnie chociażby etapowość naszej terapii, gdzie przychodzi, to są etapy? Tak, przychodzi człowiek, jest takim obserwatorem, to jest właśnie etap, który nazywa się obserwator. Najczęściej dzieci przychodzą do takiego miejsca bardzo przestraszone, nie wiedząc, co tu się będzie działo, nie znają, jakby nie widzą swojego pobytu w takim obcym miejscu. Dlatego jest ten obserwator, gdzie dajemy czas na obserwowanie, popatrz, co tutaj jest, zobacz, nie biją, nie zmuszają, tak? Staramy się przekonać go, że u nas jest inaczej. Jeśli dzieciak wyrazi już taką wolę zapoznania się z dalszą terapią, wchodzi w etap nowicjusza. No jak sama nazwa wskazuje, nowicjat to jest takie zapoznanie się z tym wszystkim, co tu jest dookoła, z tymi umiejętnościami. To są takie podstawowe umiejętności jakiejś samoobsługi, życia z rówieśnikami w jakimś względnym spokoju, tak? Próba przyjęcia jakichkolwiek zasad, bo warto, żeby Państwo wiedzieli, że taki dzieciak, który już do nas przychodzi, to jest najczęściej dzieciak, który już jest tak w oporze z całym światem i z wszystkim, co go dotyczy, że nie respektuje żadnych zasad. Więc ten nowicjat jest taki na przyjęcie tych zasad. Później jest domownik, później jest twórca, później jest opiekun. Opiekun i twórca na końcu. To są takie etapy, gdzie każdy etap ma dokładne jakby zasady, czego ten etap dotyczy. I dzieciak, będąc na danym etapie, ma takie konkretne informacje. Patrz, tego oczekujemy od ciebie w takim miejscu, na takim etapie. Bo bardzo często było tak, że on takie komunikaty od rodziców były bardzo niejasne. Komunikat pod tytułem doprowadź się do porządku, komunikat pod tytułem ogarnij się, tak, mówiąc już tak kolokwialnie, to jakby do dziecka nie dociera. On potrzebuje bardzo konkretnych informacji i takie mu dajemy tutaj. Co musi zrobić, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania? Co może zrobić, żeby wrócić do dawnego siebie, tak? Albo jeśli to było od zawsze jakoś tak postrzegane przez dziecko negatywnie, spróbuj gdzieś tam zacząć na nowo. Także w takiej formie pracujemy, podążamy za dzieciakiem, a rodziców prosimy, żeby podążali za nami. Co można zrobić, żeby przeciwdziałać, jak, nie wiem, uodpornić dzieci, młodzież na narkotyki, na środki odurzające? Nie ma takiego modelu, tak? Co zrobić, żeby moje dziecko nie zostało narkomanem, tak? Nie ma takiej metody, nie ma modelu, nie ma wzorca. Natomiast na pewno to, o czym Agnieszka wcześniej mówiła, ta praca w rodzinie, ta praca w szkole, gdzie spotkamy się z milionem pozytywnych sytuacji w szkole, a spotkamy się z jedną sytuacją jakąś fatalną, kiedy dziecko od razu wrzuciło się w jakąś tam worek rozrabiaka, bandyty, chuligana, który zażywa narkotyki, czyli ten typowy narkoman, tak? Więc praca tych ludzi przed naszym ośrodkiem to jest to, czego my oczekujemy. Kiedy rodzice zaczną widzieć, że coś się dzieje nie tak, kiedy bardzo często do nas przychodzą rodzice i postrzegali to jako proces dojrzewania dziecka i ma prawo do tego, gdzie nie zareagowaliśmy w porę. Powtórzę raz jeszcze, obserwować swoje dziecko i jeśli jest inne niż do tej pory reagować. I to jest to, o czym mówi Agnieszka. Pierwsza poradnia, pierwsze pójść bez dziecka, bo ono nie będzie chciało. No może dosyć rozmów z pedagogiem szkolnym, z kuratorem, z nauczycielami, z rodzicami, z panem dzielnicowym, jeśli to już tak się rozwinęło. Ono ma dosyć, ono nie będzie współpracowało. Więc drodzy rodzice, nie czekajmy na współpracę dziecka. Poradnie są w tym momencie nastawione tylko i wyłącznie też na pracę z rodzicem i z tego korzystajmy. Pani Agnieszka, a jak ta praca z rodzicami wygląda i ile czasu potrzeba, żeby osiągnąć sukces? Akurat w naszym przypadku to w zależności z jaką formą terapii mamy do czynienia. Jeżeli dziecko podejmuje terapię ambulatoryjną, to rodzice, i uwaga, drodzy Państwo, dwoje rodziców jest w procesie terapeutycznym od roku, tak gdzieś do 14 miesięcy. Czyli zobaczcie, co ja zaczynam mówić. Ja zaczynam mówić takim językiem, który dotyczy tak naprawdę osób uzależnionych. Rodzice również mają coś do zrobienia, do wprowadzenia pewnych zmian w komunikacji z dzieckiem, w relacjach, w postawach wychowawczych. Do 14 miesięcy. W przypadku, kiedy dziecko wiemy, że nie utrzyma abstynencji lub łamie abstynencję i wiemy, że musi zostać zdiagnozowane i podjąć terapię w ośrodku leczenia uzależnień, wtedy niestety proces terapii może trwać nawet do 3,5 roku. Zakładając, że jak dziecko pojedzie do ośrodka, że to będzie pierwszy i ostatni ośrodek, a niekoniecznie tak musi być. I to, co mówiła Dorotka, jest bardzo istotne, to żebyście Państwo się nie poddawali. Bo wiecie, co jest tak naprawdę gwarancją sukcesu, przynajmniej większości rodziców, którzy tutaj z nami pracują, to jest konsekwencja. Konsekwencja i konsekwencja. I nie dać się dziecku wpuścić w maliny, które obiecuje, że już nigdy nie będzie. Obiecuje, że to już był ostatni raz. Dzieci nam bardzo dużo obiecują, ale niestety ta choroba powoduje, że oni nie umieją dotrzymać słowa. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam jakby też tutaj podsumowując to, co mówiła Dorotka i jakby przełożyć to naszą tutaj pracę w poradni. Trafiają tutaj rodzice, którzy są na różnym etapie choroby dziecka. I od tego właśnie są tak zwane grupy wsparcia dla rodzin, gdzie spotykają się rodzice i sobie opowiadają o jakichś swoich historiach z dzieckiem. I w tym momencie rodzic, który przychodzi z dzieckiem eksperymentującym, słucha rodziców, których dzieci się leczą i dzięki temu ten rodzic, który ma dziecko mniej uzależnione, może też się przygotować emocjonalnie, psychicznie na to, że tak naprawdę ten proces ambulatoryjny może w przypadku jego dziecka nie wyjść. Jest przygotowany na całą drogę, na towarzyszenie dziecku w całym procesie terapii, tak długo, jak ono będzie tego potrzebować. Także to nie jest kwestia wprowadzenia dziecka do gabinetu. Ja Państwu zostawię i teraz mi naprawcie to dziecko. Nie, drodzy Państwo, my nie naprawiamy Waszych dzieci. My oczekujemy, że rodzice, obydwoje, bo takie są zasady w mojej poradni, nie przyjmujemy rodziców, jeżeli przychodzi samo. Musi obydwojga rodziców przychodzić i uczestniczyć w procesie terapii współzależnienia i obydwoje rodziców towarzyszy dziecku w terapii czy w leczeniu. Taki mamy wymóg. Nie zostawiamy to na barkach mamy albo tylko taty, bo z tego nie wynika nic dobrego. Także macie możliwość Państwo korzystania z takich miejsc. U nas na grupę wsparcia przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Takich grup wsparcia też możecie poszukać u siebie, może na jakimś terenie bliżej miejsca mieszkania. To jest fantastyczna sprawa, bo przede wszystkim widzicie, że nie jesteście sami. Aha, inni rodzice sobie jakoś z tym problemem poradzili. Także zachęcamy Was serdecznie, nie bójcie się. To nie jest ocena Waszych rodzin, Was samych. My po prostu musimy zrobić wszystko, żeby te dzieciaki uratować. W jaki sposób współpracują ze sobą te wszystkie organizacje, które pomagają właśnie w wyjściu z uzależnienia dzieciom i młodzieży? Państwu powiem, że ja mam dobre doświadczenie bardzo, dlatego że tak naprawdę my tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, no nasza działalność jest dosyć, że tak powiem, zidentyfikowana, to znaczy do nas faktycznie bardzo trafia dużo rodzin, ale też i z całej Polski. Współpracujemy z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w ramach właśnie tego programu FRED. Do ośrodków, do organizacji MONAR i do poradni terapii uzależnień wysyłamy dzieci, tudzież ewentualnie na diagnozy. Współpracujemy ze szpitalami psychiatrycznymi, no bo wiadomo, niektóre dzieci wymagają, że tak powiem, zaangażowania i niestety diagnozy psychiatrycznej. I z takimi szpitalami, takimi miejscami musimy współpracować. Współpracujemy oprócz tego ze szkołami, współpracujemy z różnymi instytucjami wychowawczymi, dlatego że tam też prowadzone są przez nas różne zajęcia profilaktyczne dla młodzieży, ale też prowadzimy spotkania z rodzicami. Poradnie, jak mamy dzieciaka, który to musi trafić na terapię, mamy ośrodki, z którymi bardzo blisko współpracujemy, dlatego że my generalnie pracujemy z rodzicami i ośrodki, które dostają dziecko z takim już mądrym i wyedukowanym rodzicem, bardzo chętnie wchodzą we współpracę z naszą poradnią. Więc w Polsce mamy kilkadziesiąt tak naprawdę miejsc, z których Państwo, jak i dzieci możecie korzystać. I bardzo często te miejsca też ze sobą współpracują. Takim miejscem, w którym na przykład też my współpracujemy, jest na przykład ruch antynarkotyczny Karan. To też są ośrodki i w Radomiu, i w Elblągu, i w Warszawie, które jakby są nam bliskie w sensie jakby takich metodach pracy i prowadzeniu procesu terapeutycznego z rodzicami. rodziną. Kto może skorzystać z Państwa pomocy? Jakie warunki trzeba spełnić? Powiem Państwu z punktu widzenia mojego, że bez współpracy z innymi placówkami, instytucjami w ogóle nie było nas. Byłoby to nierealne, tak? Wszystkie te stowarzyszenia, wszystkie te instytucje, o których mówiła Agnieszka, to są ludzie, dzięki którym istniejemy. Bez tej całej otoczki nie byłoby placówki terapeutycznej naszej stacjonarnej. Z naszej pomocy korzystają właśnie osoby, które gdzieś trafiły do jakiegoś kuratora, gdzieś trafiły do, powiem tak wprost, do kuratora mądrego, który nie walczy z dzieckiem, ale próbuje mu pomóc. Trafiły do pedagoga szkolnego, który do nas skierował. Trafiły gdzieś do poradni, do specjalistów terapii uzależnień, którzy już wiedzieli, co dalej powinno się z nim dziać. Później rodzice kontaktują się z nami, przyjmujemy dzieci od 13 roku życia do, mogą być w ośrodku do 18 roku życia, natomiast no, przyjmujemy już tak 16 lat, to 17 lat to góra, żeby był jeszcze ten czas pobytu w ośrodku, zanim dziecko uzyska tą pełnoletność. Bardzo często wiąże się to też z tym, że jeśli są krótko wtedy, no to podejmują decyzję o przerwaniu terapii, bo taką decyzję mają prawo podjąć. Natomiast jeśli jest dziecko dłużej, to już jakby chce ukończyć terapię w pełni. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki były Agnieszka Słowik, przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Powrót U z siedzibą w Toruniu, kierownik poradni profilaktyczno-społecznej tego towarzystwa i Dorota Tkaczyk, prezes Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, również Powrót U, oddział w Lublinie, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji Powrót z U w Albrechtówce, pedagog, specjalista uzależnień. Pięknie dziękuję za rozmowę. A gospodarzem Klubu Trójki była Elżbieta Korczyńska. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja

literackich tłumaczeniach na język polski. Niestety tutaj nie można już zdobyć wejściówek, szanowni państwo, ale za to będzie można obejrzeć online tą galę. Tak, będzie streaming, czyli transmisja online. Także zapraszamy serdecznie, a naszym gościem był współorganizator i przewodniczący Rady Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Bardów, ale przede wszystkim artysta i bard we własnej osobie, Piotr Bakal. Bardzo dziękujemy za przybycie. Dziękuję, powodzenia za zaproszenie. I obserwujemy to przedsięwzięcie, no bo to jednak ogólnopolski przegląd piosenki autorskiej i współcześni bardowie są do poznania jeszcze przed nami. A w Trójce przed południem rozmawiała Marta Piasecka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym poniedziałku rozmawialiśmy o kolejnym dniu słabego złotego, choć pojawia się światło w tunelu, a do tego dane z przemysłu, które dodają odrobinę otuchy. Z Piotrem Bujakiem z PKO BP rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Dzisiaj frank szwajcarski zanotował rekord, który przebija tylko ten słynny wzrost notowań z 2015 roku. No i pytanie, czy polski złoty znajdzie w końcu jakieś dno, od którego odbije? Światowe rynki finansowe są cały czas pod wrażeniem danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Do tego decyzja prezydenta Bidena o nominowaniu prezesa Powell na drugą kadencję jako szefa amerykańskiego banku centralnego, to wszystko wzmaga oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To już za kilka miesięcy, w połowie przyszłego roku. A normalizacja polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych, podwyżki stóp procentowych, to niedobra informacja dla perspektyw globalnej gospodarki. A na rynku finansowym oznacza to presję na waluty gospodarek wschodzących, w tym presję na osłabienie złotego. Natomiast akurat dzisiaj złoty opiera się tym negatywnym tendencjom. Nieco odrabia straty, ale kilka rekordów zostało pobitych, wydaje mi się. Notowania złotego były w tym takim globalnym trendzie osłabiania się walut gospodarek wschodzących. W naszym regionie tracił m.in. węgierski forint, na świecie m.in. meksykańskie peso, czyli wiele walut gospodarek wschodzących traciło na wiadomość o tym, że amerykański bank centralny będzie wkrótce podwyższał stopy procentowe. Umacnia się dolar do euro, to jest zawsze niekorzystne środowisko do takich walut jak złoty, ale w pewnym momencie pojawiła się informacja o wypowiedziach premiera Morawieckiego, który chciałby, aby złoty był nieco mocniejszy. I od tego momentu złoty zaczął się umacniać i kurs naszej waluty do euro umocnił się od wypowiedzi premiera o ponad 3 grosze i to umocnienie nie zatrzymało się w momencie podania informacji o tym, że prezydent Biden nominował na drugą kadencję prezesa Powella. Czyli już zaczęliśmy jakąś ścieżkę taką w stronę odrabiania tych strat, które ostatnio widzieliśmy na polskim złotym, pana zdaniem? Wydaje się, że jeżeli ze strony polskich władz, w szczególności monetarnych, czyli ze strony Narodowego Banku Polskiego, będą płynąć sygnały, że dalsze osłabienie złotego ponad te poziomy, które niedawno widzieliśmy, nie jest pożądane, a takie sygnały też już się pojawiły w jednej z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, i jeśli kontynuowane będą podwyżki stóp procentowych NBP, a tego się spodziewamy, to złoty raczej nie powinien się znacząco dalej osłabiać do głównych walut, a przynajmniej ten proces powinien zostać spowolniony i ograniczony. To skomentujmy proszę jeszcze krótko dane z przemysłu, które są raczej powyżej oczekiwań rynkowych, prawda? Złoty nie zareagował specjalnie na znacznie lepsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej w Polsce, ale wydaje się, że jednak te wiadomości dobre na temat polskiej gospodarki, na temat kondycji naszego przemysłu stanowią wsparcie dla złotego. To faktycznie spora niespodzianka, wzrost o blisko 8% w porównaniu z październikiem poprzedniego roku. Po wyrównaniu sezonowym wzrost produkcji przemysłowej w październiku tego roku w porównaniu z październikiem poprzedniego roku o niemal 10%, mimo poważnych zaburzeń. Jest to naprawdę jak na te trudne warunki, trudne biorąc pod uwagę ograniczenia po stronie podażowej, niedobory wielu komponentów, jest to dobry wynik. I on pozwala wierzyć, że wzrost gospodarczy w czwartym kwartale tego roku będzie nie mniejszy niż w trzecim, kiedy wyniósł nieco ponad 5%. Naszym zdaniem to może nawet być w tym kwartale blisko 6% wzrostu PKB w ujęciu rocznym. Kojarzę, że na przykład ekonomiści PKO S.A. ostatnio obniżali wzrost PKB. Może trzeba korygować teraz prognozy IN Plus, pana zdaniem, po lepszych niż spodziewane wynikach z przemysłu? Te dane oznaczają dobre otwarcie czwartego kwartału tego roku i naszym zdaniem to będzie niezły kwartał, natomiast one nie mówią zbyt wiele o tym, co się może wydarzyć w polskiej gospodarce w przyszłym roku, chociaż ta dotychczasowa odporność polskiego przemysłu na różnego rodzaju zewnętrzne szoki pozwala jednak w jakimś stopniu wierzyć w to, że zgodnie z naszymi prognozami wzrost gospodarczy w Polsce w przyszłym roku utrzyma się w okolicy poziomu 5%. Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP, był naszym gościem. Dziękuję panu za ten komentarz. Dziękuję uprzejmie. W Trójce rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Tymczasem słuchają państwo audycji Między Dniem a Dniem. O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnogłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dalej od siebie mnie trzyma, choć nie chcę moich przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, a nie o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A wczoraj w Trójce do Trzeciej rozmawialiśmy o wynalazkach. W Krośnie odtworzone zostaną trzy wynalazki Jana Szczepanika sprzed mniej więcej 100 lat. To człowiek, który pracując na Podkarpaciu, a potem w Krakowie, Wiedniu i Tarnowie, zrewolucjonizował wiele dziedzin, ale niestety jest nieco zapomniany. Z okazji 150. rocznicy jego urodzin Krośnieńskie Muzeum Rzemiosła z pomocą studentów z tamtejszej Karpackiej Państwowej Uczelni chce przypomnieć postać Szczepanika. Nasz reporter Janusz Jaracz rozmawiał z dyrektorką muzeum Martą Rymar. Można powiedzieć, że był wielkim naszym wynalazcą, odkrywcą. Można go nazwać polskim Edisonem. Szczepanik był związany z Krosnem od dzieciństwa. Tutaj mieszkał, spędził swoje pierwsze lata życia. Tutaj zdobywał swoje pierwsze wykształcenie. No nie tylko w Krośnie, ale również w Jaśle. Potem został nauczycielem i nauczał w podkrośnieńskich miejscowościach wszelakich przedmiotów, bo nie tylko nie był specjalistą z dziedzin technicznych, uczył muzyki, czego potwierdzeniem jest jego wynalazek, który stworzył dla swojego przyjaciela Mirandolipika, instrument, który nazwał mirandolą. Instrument to pewnie mniej znana rzecz, którą stworzył. Powiedzmy o kilku, które przyniosły mu sławę i pieniądze. Jednym z takich wynalazków, urządzeń, które przyczyniły się do ulepszenia pracy tkaczy, to było urządzenie, tak zwany patron, który powodował zmechanizowanie warsztatu tkackiego. Praca, załóżmy, nad jednym gobelinem, która trwała od kilku do kilkunastu dni, została skrócona do kilku bądź kilkudziesięciu godzin. Taki przełomowy moment w uprzemysłowieniu rzemiosła tkackiego. Innym z wynalazków dosyć takim ciekawym był materiał kuloporny, który posłużył między innymi do wyłożenia karocy cesarza, który dzięki temu uniknął śmierci od kuli. Potem ten materiał był wykorzystywany do tworzenia właśnie kamizelek. Innym urządzeniem był pojawia się też tam materiał, jakim jest jedwab w tej kamizelce, więc jak jedwab może uchronić przed potencjalnym zamachem. Kolejnym wynalazkiem, który chcę pokazać, to jest kamera Szczepanika, pionierska, jedna z pierwszych kamer, która znajduje się w muzeum w Londynie. Nawet był taki pomysł, żeby tą kamerę tutaj do nas ściągnąć, ale ze względów na koszty, olbrzymie koszty, stwierdziliśmy, że wykorzystamy fundusze, które mamy. Oczywiście na rekonstrukcję na podstawie patentów i rysunków, które się zachowały i opisów Szczepanika, i tą kamerę odtworzymy u nas w Krośnie i chcemy ją pokazać też na ekspozycji. Kolejnym wynalazkiem to będzie właśnie urządzenie do przekazu tego sygnału telewizyjnego na odległość. Chcemy, żeby to urządzenie działało, żeby odbiorca, który przyjdzie na naszą wystawę, żeby mógł sobie uruchomić to urządzenie nawet sam, no i żeby pokazać, jak ten sygnał był przekazywany. Agnieszka Woźniak, prorektor do spraw rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni. Potraficie zrobić takie repliki? Tak, potrafimy. Mamy do tego wyspecjalizowane laboratoria i chętnych studentów oraz opiekunów w formie pracowników. Chcemy, aby to było odtworzone w formie takich materiałów, jak robił to Jan Szczepanik, ale rozważamy też możliwość ulepszenia tych wynalazków z nową techniką, na przykład druku 3D. A skąd wzięliście dokumentację? Dokumentacja została nam częściowo udostępniona przez Fundację imienia Jana Szczepanika z Tarnowa. Kontaktowaliśmy się właśnie z Muzeum w Londynie, które ma nam przesłać bardzo dokładną dokumentację fotograficzną kamery z wnętrzem, z całym tym mechanizmem oraz z dokładnymi wymiarami. A przy okazji warto dodać, że w Krośnie i Tarnowie przyszły rok ogłoszono rokiem Szczepanika. Zaplanowano wiele wydarzeń w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin polskiego Edisona, czy jak się go też określa, Leonarda da Vinci z Galicji. Będą m.in. konkursy dla młodzieży, wspomniana wystawa wynalazków i w obu miastach mogą się pojawić ławeczki Jana Szczepanika. control the Sabbath. Lila control the Sabbath. Control the light to Kanka. Kanka, Kanka. Lie to the money. Lie to the money, no. He want the nice to Jaja. Jaja, Jaja. Somebody to see me. Somebody to see me, no. Here in the Bruli Umu. Umu, Umu. We fancy Lassie. We fancy Lassie, no. Somebody to see me. Somebody to see me, no. Here in the Bruli Umu. Umu, Umu. We fancy Lassie. We fancy Lassie, aye. Ah, ah, ah. Saba, Saba, Saba. Dooby dooby doo. Dooby dooby doo doo doo. Lila control the Saba. Saba, Saba. Dooby dooby doo. Dooby dooby doo doo doo. Lila control the Saba. Saba, Saba. Lie to the money. Lila control the Saba. Saba, Saba. Somebody to see me. Somebody to see me, no. Lila control the Saba. Saba, Saba. We fancy Lassie eye. We fancy Lassie eye. Ah, ah, ah, ah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzisiejsze wydanie audycji powoli dobiega końca. Proszę jeszcze posłuchać, jaki jest rozkład jazdy na resztę dnia w Trójce. Już za chwilę, bo o 5:00 Soul and Funk przywita się Justyna Grabasz. W audycji Pora na Trójkę porozmawiamy o budkach dla jeżyków i kursie jazdy na autostradzie. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Artur Dziambor z Konfederacji. W Trójce przed południem zajmiemy się wystawą Sztuka Polityczna, która czynna jest w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W audycji Trójka do Trzeciej opowiemy o dobiegających końca pracach renowacyjnych bramy głównej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, jednego z najcenniejszych elementów zabytku nazywanego także Śląskim Wawelem. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na wtorek 23 listopada.